3 Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, startuje lada moment. Zbliża się bowiem, proszę Państwa, godzina 16. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry, witamy. Jest czwartek, 23 stycznia. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Andrzej Duda rozmawiał w Davos z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem o współczesnych zagrożeniach, takich jak cyberataki. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz mówił w Polskim Radiu o kolejnych politykach, którzy w geście solidarności z prezydentem zrezygnowali z wzięcia udziału w Światowym Forum Holokaustu. Służby są przygotowane na koronawirusa z Chin, zapewnił główny inspektor sanitarny. Prezydent Andrzej Duda przed debatą o przyszłości NATO rozmawiał w Davos z Jensem Stoltenbergiem. Jak podano, wśród głównych tematów było bezpieczeństwo w regionie oraz cyberbezpieczeństwo. W trakcie samej debaty, która odbyła się w ramach Światowego Forum Ekonomicznego, prezydent powiedział, że przystąpienie do NATO było jedną z najlepszych decyzji, które Polska podjęła po 1989 roku. Jak podkreślił, celem Polski jest wzmocnienie sił sojuszu na wschodniej flance w Europie. Ponieważ to my jesteśmy na wschodniej flance NATO wraz z krajami bałtyckimi i krajami sąsiadującymi. I to jest nasz główny interes, ale jednocześnie pamiętamy o interesie naszych sojuszników. Dlatego też zawsze powtarzamy, że główną zasadą NATO jest zasada 360 stopni. To jeden z głównych elementów sukcesu całego sojuszu, ponieważ każdy w NATO wie, że jest bezpieczny, gdyż zawsze może być o tym przekonany, iż w razie jakiegokolwiek scenariusza sojusznicy przyjdą i pomogą. W tej chwili w Davos trwa konferencja polskiego prezydenta. Za godzinę połączymy się z Wojciechem Cegielskim w tej sprawie, który śledzi to wydarzenie. Andrzej Duda w Davos jest od poniedziałku, do Polski wróci dziś wieczorem. Prezydent nie bierze udziału w odbywającym się w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie Światowym Forum Holokaustu. Decyzję podjął po tym, jak organizatorzy nie zgodzili się na jego wystąpienie, jednocześnie pozwalając przemówić Władimirowi Putinowi, który w ostatnich tygodniach zarzucał Polsce współudział w wywołaniu II wojny światowej. O stanowisku prezydenta mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Jak podkreślał, Światowe Forum Holokaustu przestało być wydarzeniem komfortowym dla wielu polityków. Wyjaśnił, że świadczą o tym decyzje osób, które zrezygnowały z obecności w Instytucie Yad Vashem. Duża część środowisk świata żydowskiego ze Stanów Zjednoczonych nie utożsamia się z tym pomysłem Instytutu Yad Vashem i jednej z organizacji żydowskich skupionych wokół Mieczysława Moshe Kantora, żeby organizować konkurencyjne wydarzenie do tego wydarzenia, które co 5 lat odbywało się w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Bo proszę pamiętać, że nie tylko Jared Kushner, ale również pan Lauder, prezes, najważniejsza figura świata żydowskiego w Stanach Zjednoczonych, również nie udaje się do Yad Vashem. Ostatnio zrezygnował też prezydent Litwy z udziału w tych uroczystościach, a wszystko zostało zapoczątkowane decyzją pana prezydenta Andrzeja Dudy. Polskie władze podkreślają, że najważniejsze uroczystości upamiętniające ofiary Holokaustu organizowane są w poniedziałek w byłym niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas zapewnił, że polskie lotniska, personel pokładowy naszych linii lotniczych i służby sanitarne są przygotowane na zagrożenie w związku z nowym koronawirusem, który rozprzestrzenia się w Chinach. Jarosław Pinkas powiedział, że obecnie czekamy na wytyczne ze Światowej Organizacji Zdrowia, która prawdopodobnie ogłosi alert. Wygląda na to, że sytuacja jest jednak poważna. Jest bardzo prawdopodobnie, że zostanie ogłoszony alert przez Światową Organizację Zdrowia. I wtedy będziemy podejmować czynności takie jak cały świat. Nie mamy bezpośrednich połączeń z Wuhan, który został tak naprawdę od dzisiaj praktycznie wyłączony z normalnego funkcjonowania, ponieważ miasto jest poddane kordonowi i nie ma w tej chwili ani wylotów, ani przylotów do Wuhan. To jest duże 11-milionowe miasto. Liczba zakażonych nowym koronawirusem podobnym do SARS, który wywołuje zapalenie płuc, przekroczyła 600 osób, a 17 zmarło. W najbliższą sobotę rozpocznie się Śląski Festiwal Nauki Katowice. W planach wykłady, warsztaty i spotkania autorskie i, jak zapowiada dyrektor generalny imprezy, profesor Ryszard Koziołek, program jest bogaty i każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Jak ktoś jest zainteresowany techniką czy na przykład kosmosem, to powinien zacząć już od razu od Seta Szostaka, od astrofizyków, znajdą takie rzeczy dla siebie. Jeśli ktoś jest zainteresowany humanistyką, no to dostanie profesora Bralczyka i pisarzy science fiction. Ogromną rolę odgrywa oczywiście wiedza o ciele człowieka i tu Akademia Medyczna i kierunki biologiczne pokażą nam właściwie całe spektrum tego, co dzisiaj nazywamy nową nauką o przyrodzie. Wszystkie wydarzenia festiwalowe są bezpłatne, impreza odbywa się już po raz czwarty. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już 5 minut po 16. Sprawdźmy zatem, co szykuje się, proszę Państwa, w pogodzie. Tej nocy w południowej połowie kraju zachmurzenie małe lub umiarkowane i lokalnie marznące mgły, które mają ograniczać widzialność nawet do 200 metrów, a w rejonie tych mgieł wzrost zachmurzenia możliwy nawet do całkowitego. W północnej połowie kraju zachmurzenie duże, większe przejaśnienia będą się zdarzały też miejscami opady deszczu bądź mrzawki, a na północnym wschodzie przejściowo możliwe opady marznące, które lokalnie powodować będą gołoleć. Temperatura tej nocy od minus 5 na południu, około minus 2 w centrum kraju, do plus 1 na północy i plus 2 na wybrzeżu. W obszarach podgórskich to wiemy chłodniej i to znacznie, wyraźnie chłodniej, od minus 10 do minus 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup robot odkurzający Roomba z aplikacją iRobot Home z możliwością obsługi smartfonem w wyprzedażowej cenie 1099 zł i oszczędź 100 zł. A kupując 55-calowy telewizor Panasonic 4K z technologią OLED gwarantującą idealne kolory w wyprzedażowej cenie 5499 zł oszczędzisz 1500 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Prawie 7 minut po 16. To zaczynajmy. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Polska chce nałożyć podatek cyfrowy. Chodzi o sprawiedliwe opodatkowanie wszystkich firm działających w internecie. Nie może być tak, że firma w jednym kraju ma swoją siedzibę, prowadzi biznes w drugim, ma z tamtego drugiego rynku zyski i nie płaci tam podatki, więc to na pewno się zmieni, to na 110%. Powiedział Trójce w Davos minister finansów, a my zastanowimy się, czy to może oznaczać, że korzystanie z mediów społecznościowych przestanie być darmowe. O, bardzo proszę, to ważne pytanie. Zapraszamy do Trójki, wsłuchamy się także w wystąpienia polityków przemawiających dzisiaj w Jerozolimie. The town's name was Oswęcim. Żeby zniszczyć polską kulturę, naziści nadawali polskim miastom niemieckie nazwy. Oświęcim nazwano Auschwitz. Amerykański wiceprezydent jako jedyny, zdaje się, tak wyraźnie powiedział o Polsce. Coraz wyraźniej rysuje się zagrożenie związane z epidemią wirusa w Chinach. Zamknięte zostały już 3 miasta. Noworoczne uroczystości w Pekinie zostały ograniczone. Wygląda na to, że sytuacja jest jednak poważna. Jest bardzo prawdopodobnie, że zostanie ogłoszony alert przez Światową Organizację Zdrowia. I taki także temat w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Polacy coraz więcej wydają na sprzęt elektroniczny. W ubiegłym roku te wydatki sięgnęły 25,5 miliarda złotych. Ja ostatnio kupiłem sobie telefon taki, troszeczkę większy niż poprzedni i z większą pamięcią. Na tym mi bardzo zależało. Wypasiony tablet graficzny, za który dałam naprawdę duże pieniądze i którego z jakiegoś dziwnego w sumie powodu nie używam. No właśnie, czy Państwu zdarzyło się kupić jakiś elektroniczny gadżet, który okazał się niepotrzebny, który potem nie był używany? 22 i 7 trójek, telefon na Myśliwiecką zd@polskieradio.pl, SMS-y bezpośrednio do mnie, bardzo proszę, 71 335. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki aż do 19. Zapraszamy do reklamy. Barbara, A słyszałaś, że jak Mariolka kupiła smartfona w Media Expert, to dostała z powrotem 500 zł? Mariolka, 500 zł? Skąd? Jak to skąd? Z bankomatu. Teraz kup w Media Expert nowoczesny smartfon Samsung Galaxy Note 10 lub 10 Plus z dużym ekranem i potrójnym aparatem, a dostaniesz 500 zł zwrotu do odbioru w bankomacie. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wybierasz sportową elegancję czy styl uliczny? Wybierz swój świat i dodaj do ulubionych BMW serii 5. Już za 2080 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną i dodatkowym wyposażeniem o wartości ponad 18 tysięcy złotych. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą.

Zapraszamy do Trójki. Coraz częściej prawo nie nadąża za innowacjami z Doliny Krzemowej, dlatego nawet technologicznym gigantom wciąż udaje się nie płacić podatków. W wielu krajach trwają jednak prace nad rozwiązaniami umożliwiającymi opodatkowanie takich firm jak Airbnb czy Facebook. Podatek cyfrowy chce także wprowadzić polski rząd. Mówił o tym na antenie Trójki podczas forum ekonomicznego w Davos minister finansów Tadeusz Kościński. My w Polsce też przyglądamy, w pewnym momencie nasza cierpliwość się skończy i nałożymy podatek w Polsce. Nie chcemy jakiś wyłom robić, lepiej żeby razem uzgodnić to, niż iść na otwartą wojnę z taką firmą cyfrową, ale jak trzeba, to zrobimy. Jak skutecznie opodatkować takich globalnych gigantów? Trzeba zaangażować w to same korporacje. Przemysław Rychlicki z Krajowej Izby Gospodarczej. Chyba najprostszym rozwiązaniem byłoby zapytać je, jaki podatek chcą zapłacić, skoro już tak zadeklarowały oficjalnie, że bardzo chętnie by jakiś jednolity podatek widziały. Jakie mogłoby być rozwiązanie? Czy wprowadzić jakiś nowy podatek? Czy może modyfikować to, co mamy? Tak naprawdę mówimy o pewnym dochodzie osiąganym przez przedsiębiorstwo cyfrowe i ten dochód możemy sobie zobrazować jako tort. Jakub Warniełło, menadżer w MDDP. Ten tort obecnie opodatkowany w całości jest w miejscu siedziby tego przedsiębiorstwa. Wszystkie te zmiany miałyby doprowadzić do tego, że ten tort zostanie podzielony na poszczególne państwa, tam gdzie to przedsiębiorstwo cyfrowe działa. Dla każdej strony korzystne jest to, żeby doprowadzić do tego konsensusu na arenie międzynarodowej i ustalić takie przepisy, które pozwoliłyby opodatkować ten dochód osiągany przez poszczególne państwa w miejscu, w którym właśnie jest on osiągany. No i jak już jakieś kilka modeli by było, no to możemy wtedy rozmawiać, w jaki sposób dzielić te zyski, za co tak naprawdę opodatkowywać, bo w przypadku platform wymiany informacji równie dobrze można by powiedzieć, że opodatkowany powinien być transfer danych, bo to on pokazuje, jak popularna jest platforma. A jeżeli pojawiłby się nowy podatek, czy to oznacza, że użytkownicy w przyszłości mogliby zapłacić za korzystanie z platform? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, jest jeszcze za wcześnie, bo tak naprawdę wprowadzenie zmian w międzynarodowym systemie podatkowym będzie też wiązało się z pewnymi obciążeniami administracyjnymi dla tych poszczególnych firm. Będzie powodowało to, że zostanie całkowicie zmieniona jakby struktura opodatkowania tych przedsiębiorstw. No to jest właśnie pytanie o to, jak wysoki będzie ten podatek. Być może się okaże, że w przypadku niektórych usług, no to bezpośrednio świadczący będą musieli ponieść koszty tego podatku. No to jest chociażby Airbnb czy Booking, gdzie ktoś wynajmuje mieszkanie i z racji tego wynajmu płaci ryczałt, który jest dość niski. Natomiast być może pojawią się jakieś pomysły, chociażby obłożenia takiej usługi VAT-em obowiązkowo. Natomiast jak ten mechanizm by wyglądał w przypadku takich firm, które nam niczego nie sprzedają, tylko de facto dają dostęp do jakiegoś portalu internetowego, no to rzeczywiście tu musimy zacząć jakąś większą dyskusję na temat tego high-techowego podatku od rzeczy bardzo niematerialnych i bardzo nieuchwytnych. No i wygląda na to, że taka dyskusja w Polsce na dobre się rozpoczyna. O podatek cyfrowy pytała Monika Suszek. Lights. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. 16.20, audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Michał Rzekowski w studiu. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Światowe Forum Holokaustu odbywa się dzisiaj w Jerozolimie. Czekaliśmy na wystąpienie liderów różnych krajów, chyba najbardziej na wystąpienie Władimira Putina. Coś cię zaskoczyło w tych słowach? Powiem szczerze, że zaskoczyło mnie brak odniesień geograficznych. To wszystko się z tego przemówienia mogliśmy usłyszeć, że coś się działo gdzieś w Europie, prawda? Ale nie wiadomo na ziemiach i terytoriach jakich państw dokładnie. Więcej o tym z gościem, rozumiem, już teraz. Zapraszamy do Trójki. A w studiu jest Jarosław Guzy, komentator spraw międzynarodowych, Polska Agencja Prasowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy też zaskoczyło pana to, że nie było geografii i nie było mapy tak naprawdę geograficznej tego, co się działo podczas II wojny światowej, mapy Holokaustu, mapy państw i terytoriów okupowanych przez Niemców i Rosjan? Znaczy, jedno państwo było, a granice geograficzne, no my sami pamiętam z historii, Związek Radziecki czy Sowiecki, zależy jak się terminologii używa, i to on zwyciężył faszyzm. I tak, rzeczywiście, to prawda. Nie sam, rzecz jasna. Ale faktem jest, że to terytorium nie było dookreślone. Oczywiście padały nazwy krajów również. Padały nazwy narodowości. Nazwy narodowości. Ale było to dosyć takim ogólnym sosie, powiedziałbym, i w gruncie rzeczy nie było tego, czego się spodziewaliśmy, raczej obawialiśmy, to znaczy kontynuacji tej agresywnej w stosunku do Polski, zwłaszcza polityki propagandowej Putina, tej łamiącej reguły, nie tylko historię, w ogóle fałszującej historię. Zresztą nie tylko Władimir Putin nie wyrażał się geograficznie, ale i podkreślał rolę Związku Radzieckiego w zwycięstwie nad faszyzmem, bo to tak mniej więcej ta narracja wygląda. Tuż przed wystąpieniem Putina prowadząca uroczystość również mówiła o wkładzie, bohaterstwie, o tym, że Związek Radziecki i żołnierze Związku Radzieckiego ponieśli ogromne ofiary. To też tak wyglądało, jakby oddanie trochę hołdu Armii Czerwonej, która zwyciężyła wojska Adolfa Hitlera oraz nazistowskie Niemcy. Tak, oczywiście. To jest wspólna narracja. To mnie też zaskoczyło, że odpowiem jeszcze na pytanie Patrycjusza Wyżgi. No tak, bo tutaj musimy pamiętać o uwarunkowaniach tej całej imprezy i to, że dzieje się to w Izraelu, który jest innym Izraelem niż te kilkadziesiąt lat temu, czyli takim, w którym Żydzi, czy też Rosjanie, którzy wyemigrowali do Izraela w ramach tej wielkiej migracji po zakończeniu zimnej wojny, no po prostu mają pamięć taką postsowiecką, czyli rzeczywiście wielka wojna ojczyźniana, ofiary i tak dalej, ofiary, które niewątpliwie były, chociaż jak pada określenie 27 milionów obywateli Związku Sowieckiego, to jestem przekonany, że są tam obywatele drugiej RP, których przymusowo wcielono do grona obywateli Związku Sowieckiego. Na pewno są tam ofiary Stalina. Pytanie ile? Też liczone w milionach, jestem o tym przekonany. I nie mówię tylko o ofiarach wynikających z takiej zawierającej pogardę dla życia ludzkiego, takiego sposobu prowadzenia wojny, o czym doskonale wiemy, że po prostu ludzi ofiar nie liczono. To było coś innego niż ofensywa przeciwko Hitlerowi na zachodzie Europy, gdzie te straty liczone są w setkach tysięcy co najwyżej, a tutaj są liczone w milionach. To rzeczywiście nieprawdopodobna ofiara, ale to po części ofiara złożona przez właśnie swoich totalitarnych przywódców. A są tam Żydzi, a Żydzi z bardzo różnych stron, i tak wracając do tej geografii, mi się przypomina w takiej sytuacji termin skrwawione ziemie. To jest tytuł książki wybitnego historyka, chyba najlepiej i najgłębiej badającego sprawę i Holokaustu, i tych zbrodni, które były popełniane przez oba totalitarne reżimy. Skrwawionych ziem, czyli wschodnie terytorium Polski, Białoruś, Litwa, Ukraina, prawda? Tak jest, i fragment Rosji rzeczywiście, okupowanej przez Niemcy. I tutaj ja powiedziałbym, że politycy chyba nie są najlepsi do pokazania tego zjawiska, bo było dużo wielkich słów w tym wszystkim, co było mówione. I to oczywiście były słowa słuszne. No bo jednak, powiedzmy sobie szczerze, niezależnie od tego, że my się zajmujemy dyskutowaniem tych ubocznych wątków, tak naprawdę, to główna treść tych obchodów to jednak jest pamięć ofiar Holokaustu i o tym powinniśmy pamiętać. Zresztą tak były zawsze zorganizowane obchody w Oświęcimiu, te coroczne, gdzie gospodarzem było Muzeum Oświęcimskie i polscy przywódcy. Nie robiono z tego politycznej gry, nie wprowadzono tam wątków politycznych, bo to po prostu no, desakralizacja miejsca, po prostu ofiar miejsca pamięci. I w związku z tym te poboczne wątki trochę nam zaciemniają sprawę i tutaj oczywiście oczekiwano na Władimira Putina, co on powie. Powiedział coś, co jest po pierwsze hołdem dla tej przeszłości w wersji sowieckiej, przeszłości Związku Radzieckiego. Historia w wersji stalinowskiej, wiemy, że ta historia jest w tej chwili na całego po prostu rozkręcona, ta narracja historyczna od czasu wypowiedzi Putina i nawet trochę wcześniej no, doszło do tego, że nawet w jednym z głównych programów rosyjskiej telewizji jedna z marionetek Putina, można powiedzieć, szef Kongresu Żydów Rosyjskich, powiedział tak, no, wymordowanie polskich oficerów w Katyniu i innych miejscach było słuszne, to było logiczne, to było uzasadnione. No, więc tego oczywiście nie mieliśmy w czasie tych uroczystości, na szczęście. W związku z tym nie było okazji do polemiki. No ale mieliśmy za to wzruszające słowa Putina, który mówił, przywołując pamiętniki marszałka Koniewa, który dowodził wtedy ukraińskim frontem, który wyzwolił Auschwitz, Birkenau, mówił, że to, co tam jest napisane, to coś strasznego. No tak, to było straszne. Ale, to rzeczywiście było przerażające, było straszne, również dla żołnierzy, którzy wyzywali ten obóz, no, obraz tych ofiar, ale... No ale w tym samym czasie to państwo, którego reprezentantem był marszałek Koniew, miał swój system łagrów, które były równie przerażające. Ba, co więcej, niektórzy marszałkowie doskonale znali te łagry. Przecież marszałek Rokossowski, Polak, generał jednocześnie Armii Czerwonej, sam wyszedł z łagru. Niektórych właśnie dowódców wyciągnięto z łagru po to, żeby w ogóle mógł ktoś dowodzić Armią Czerwoną. I właśnie w niepełności tego obrazu historycznego jest cała masa fałszu. I tutaj rzeczywiście politycy ze względu na różne uwarunkowania, zarówno tacy, którzy kłamią bezpośrednio, jak i tacy, którzy trochę zamazują część rzeczywistości, tak jak na Zachodzie się to robi, każdy lubi trochę przykryć swoje wady. Oni jednak o tej prawdy historycznej nam nie przekażą. Lepiej jest słuchać historyków, prawdziwych historyków, którzy nie mają ideologicznej agendy. I pod względem ja jestem trochę rozczarowany tym, co było. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę, że ta impreza była zorganizowana nie tylko po to, żeby podkreślić rolę Armii Czerwonej. Było odsłonięcie pomnika ofiar blokady Leningradu. Notabene też ofiar, które w części były spowodowane przez tę szaloną decyzję, żeby bronić Leningradu za cenę setek tysięcy ofiar, ale również antysemityzm, prawda? I tutaj mieliśmy Moshe Kantora, który organizatora, współorganizatora, który wskazał na Rosję jako wspaniały przykład walki z antysemityzmem, przykład dla Zachodu. No i to już był taki fałsz, którego lepiej go pominąć. I to dopełnia tego nie do końca prawdziwego obrazu historii, o którym mówimy. Prawdziwe były ofiary Holokaustu. Ci, którzy przeżyli i byli tam obecni, to oni byli bohaterami tego spotkania dla mnie. Jarosław Guzy, komentator spraw międzynarodowych, Polska Agencja Prasowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I Michał Żakowski, panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Skalpel w programie trzecim Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Jest 16:30. A więc

To nagranie także w zestawieniu 95, na którym mogą Państwo oddać swój głos na stronie 95.polskieradio.pl. To plebiscyt piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Na swoje ulubione można głosować. Małgośka Maryli Rodowicz wyraźnie na czele. Nawet widzę, że z dnia na dzień umacnia się na tej pozycji. A ja jak zwykle o tej porze oddaję głos. O, właśnie to zrobiłem. Na Tadeusza Nalepę. 16.38 na zegarach. Zapraszamy do Trójki. Sytuacja jest coraz poważniejsza. Kolejne państwa wprowadzają ścisłą kontrolę sanitarną na lotniskach. Nowy chiński koronawirus zabił już 17 osób. Do 571 wzrosła liczba zakażeń w Chinach. Kilka przypadków zachorowań zanotowano też w innych krajach. Wszystkie przypadki śmiertelne wystąpiły w miejsce Wuhan w prowincji Hubei. Ale świat to globalna wioska i granice krajów nie są dla wirusa żadną przeszkodą. O tym, czy jest się czego bać w Polsce i na świecie, pytała Izabela Woźniak. Z powodu ataku wirusa w Chinach zamknięto już 3 duże miasta. Pekin zrezygnował też z organizacji masowych imprez z okazji zbliżającego się chińskiego Nowego Roku. W Wuhan, mieście, w którym znajduje się ognisko koronawirusa, władze podjęły daleko idące środki ostrożności, relacjonuje dziennikarz Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Od rana w Wuhan nie działa komunikacja miejska. Wczoraj wieczorem władze ogłosiły także zamknięcie lotniska w Wuhan oraz stacji kolejowej. Zaapelowano do mieszkańców, aby bez potrzeby nie opuszczali miasta. W Wuhan mieszka 11 milionów osób. W Polsce zagrożenia na razie nie ma. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas zapewnił, że polskie lotniska, personel pokładowy naszych linii lotniczych i służby sanitarne są przygotowane na zagrożenie i Polska czeka na wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia. Wygląda na to, że sytuacja jest jednak poważna. Jest bardzo prawdopodobnie, że zostanie ogłoszony alert przez Światową Organizację Zdrowia i wtedy będziemy podejmować czynności takie jak cały świat. Poza Chinami pojedyncze przypadki zachorowań pojawiły się w Japonii, Korei, Tajlandii. Wirus przekroczył już barierę kontynentalną. W Stanach Zjednoczonych został potwierdzony pierwszy przypadek zachorowania poza Azją. Dlatego wiele światowych lotnisk znalazło się pod specjalnym nadzorem. Między innymi w Australii, do której docierają samoloty z Chin. Czuję, że wszystko jest normalne. I każdy pasażer podczas lotu zakrył usta i użył chusteczek nasączonych alkoholem, aby się zabezpieczyć. Ponieważ mamy w Chinach ponad 1 miliard osób i mniej niż 1000 osób zarażonych. Prawdopodobieństwo jest bardzo małe. Brytyjczycy także wprowadzili monitoring samolotów przybywających na wyspy z Chin. Z Londynu nasz korespondent Adam Dąbrowski. Monitoring dotyczy lotów z Wuhan na londyńskie Heathrow. W rozkładzie są 3 takie połączenia tygodniowo. Brytyjskie władze podkreślają, na razie to środki zapobiegawcze, ale podniosły ocenę ryzyka wystąpienia wirusa na wyspach z bardzo niskiego na niskie. Z kolei na rzymskim lotnisku Fiumicino utworzono specjalny korytarz dla pasażerów, relacjonuje z Rzymu Piotr Kowalczuk. Samolotem China Southern Airlines przyleciało do Rzymu 202 pasażerów. Poddani zostali kontroli i jak poinformowano, stan żadnego z nich nie budził podejrzeń. Przygotowano również nieopodal lotniska mini szpital na wypadek, gdyby z Chin przybyły osoby z symptomami wskazującymi na zarażenie koronawirusem. Wszystkim pasażerom z Chin zakładane są kartoteki. Notowane są w nich dalsze szczegółowe plany podróży przybyszów i hotele, w których zamierzają się zatrzymać. Na razie niewiele wiadomo na temat nowego koronawirusa. Jest podobny do SARS, który wywołuje zapalenie płuc. Po 3 tygodniach od pierwszego zachorowania wiadomo już, jaka jest droga rozprzestrzeniania się go, mówi profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant do spraw epidemiologii. Teraz już wiemy, po informacji pochodzących od różnych służb działających na terenie Chin, że przekazywana jest z człowieka na człowieka. Potwierdzono laboratoryjnie zachorowania wśród personelu medycznego. Jest to transmisja drogą powietrzno-kroperkową, czyli za pośrednictwem górnych dróg oddechowych, czyli tak jak w większości wirusowych chorób. Katarzyna Pancer, doktor habilitowana z Zakładu Wirusologii Państwowego Zakładu Higieny, wyjaśnia, jak przebiega praca epidemiologów, którzy usiłują zapobiec epidemii. Najpierw się wyklucza wszystkie inne znane do tej pory czynniki. Wykonuje się odpowiednie badania. Obecnie są to badania, które polegają na określeniu genomu patogenu, który wywołuje takie zachorowania i dopiero potem można dalej poszukiwać, patrzeć skąd on się wziął. Szukanie źródła wirusa to jak szukanie igły w stogu siana. To jest zaangażowanie setki osób. Przeprowadzają ankiety, pytają osoby chore, gdzie one były, próbują znaleźć element wspólny. Wszystko to może potrwać miesiącami. Dla przykładu dochodzenie w sprawie wirusa SARS trwało jeszcze po wygaśnięciu epidemii. Wróciliśmy dzisiaj do tego tematu, bo pojawiają się coraz to nowe, jeszcze bardziej niepokojące informacje i coś mi, proszę Państwa, podpowiada, że to nie jest jeszcze ostatni raz, kiedy opowiadamy o tym nowym koronawirusie. Na razie w Chinach, na razie 3 zamknięte miasta. Będziemy Państwa stopniowo informować o tym, jak sytuacja rozwija się. Także w audycji zapraszamy do trójki. 17 minut pozostało do 17. Audycja popołudniowa, program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do trójki. No właśnie, wracamy do tematu, o który już dzisiaj Państwa pytałem. Są coraz droższe, ale najwidoczniej nam to wcale nie przeszkadza. Elektroniczne gadżety. Według najnowszych badań Euromonitora Polacy kupują ich coraz więcej. Tymczasem nie wszystkie zakupy są tak do końca przemyślane, prawda? Możemy spojrzeć w lustro, odpowiedzieć na to pytanie, czy tak jest? Jakie produkty pokrywają się w naszych domach grubą warstwą kurzu zamiast nam służyć? Wypasiony tablet graficzny, za który dałam naprawdę duże pieniądze i którego z jakiegoś dziwnego w sumie powodu nie używam. Z jednej strony powinnam go chyba sprzedać, z drugiej strony ciągle liczę na to, że może jednak kiedyś go odkurzę i zacznę używać. Kupujemy elektronikę, kupujemy jej coraz więcej. Łukasz Michalik, Wirtualna Polska, Technologie. Przy czym kupujemy nie zawsze w sposób przemyślany i celowy, dlatego że producenci stosują bardzo wiele różnych sztuczek, aby produkty dość szybko moralnie się starzały. Chodzi o to, że one nie tracą swojej funkcjonalności, nadal mogą spełniać swoje zadania, natomiast ze względu na pojawienie się nowych technologii czy nowych modeli, bardzo często wymieniamy te produkty na nowsze, choć starsze równie dobrze mogłyby spełniać przez długi czas swoją funkcję. Myślałem o tym, żeby kupić nową lodówkę, bo słyszałem o tym, że te nowe są bardzo energooszczędne, że na przykład potrafią robić coś takiego, że warzywa się nie starzeją. No ja ostatnio kupiłem sobie telefon taki, troszeczkę większy niż poprzedni i z większą pamięcią, na tym mi bardzo zależało. Nam marketing często podpowiada jakieś potrzeby, które w istocie one nie do końca występują. Konrad Maj, psycholog społeczny. Albo one nie są takie istotne, ale my zaczynamy nabierać przekonania, że są ważne, że ten postęp jest gigantyczny, co chwilę coś nowego się wymyśla, jakieś nowe rozwiązania, to też wiele osób ciekawi. Przypomniałem sobie, że jeden taki gadżet kuchenny leży i się może nie kurzy, bo jest w pudełku, ale leży nieużywany. Zobaczyłem u znajomych, że to jest coś bardzo fajnego, że można tam sobie ugrillować jakieś mięsko albo warzywa. To jest grill taki elektryczny. Pomyślałem, że ja też będę to robił i sobie kupiłem takiego. Teraz już chyba z pół roku albo może dłużej leży w kuchni. Ja używam takich słuchawek do usznych, malutkich takich i muszę przyznać, że cały czas je gubię, więc kupuję kolejne i kolejne i później je znajduję w domu i wtedy jest problem, bo okazuje się, że nagle mam 20 par. Jesteśmy rzeczywiście takim dziwnym tworem, gdzie gromadzimy rozmaite dobra, nawet jego one nie mają jeszcze takiego zastosowania, więc taki zakupoholizm jest dosyć powszechny. My pędzimy za nowościami, zwłaszcza w zakresie elektroniki, z powodów wizerunkowych. Trzeba na przykład kupić jeszcze większy telewizor, czy jeszcze bardziej płaski, czy posiadający rozmaite funkcje, które w poprzednim modelu nie były obecne. Jednak mam taki przedmiot. Są to zegarki. Mam kilka zegarków, których nie używam. Myślę sobie o tym, że one są zakurzone gdzieś tam na dole szuflady i to pewnie ze 3-4. To jest gadżet malutki, który dostałam na gwiazdkę. Lampa do selfie, której sama nigdy w życiu bym sobie nie kupiła, bo nie robię selfie. Małpa do selfie. Lampa do selfie. Małpa do selfie? Czemu powiedziałem małpa do selfie? Justyna Goc pytała o gadżety, których nie używamy. Czy państwo też takie mają kupione, wydawało się, że potrzebne, a teraz gdzieś tam leżą i zbierają kurz? 2-2 i 7 trójek. Dotleniesz mnie. Dzisiaj rano dotarła do nas smutna wiadomość. Po długiej walce z chorobą odeszła Maja Borkowska. Z programem trzecim związana 20 lat. Tak wspominają ją dziennikarze Trójki. Maja przez wiele, wiele lat była wydawcą porannej audycji Zapraszamy do Trójki. To ona odpowiadała za to, jak ten program wyglądał. Osoba energiczna, bardzo. właściwie można powiedzieć od czasu do czasu żywioł, który no, miał swoje zdanie, ale fantastyczna dziennikarka i wszystko było zawsze przygotowane tak jak trzeba. No ale też cieszę się, że Państwo pamiętają jej głos, bo przecież spotykaliśmy się na antenie porannej audycji bardzo często i w przeglądach prasy i Maja spotykała się z komentatorami, rozmawiała o sprawach poważnych z publicystami. To, co pamiętam i zawsze będę pamiętał, to to, że te rozmowy często bardzo poważne i jakoś zwykle kończyły się śmiechem, bo Maja miała taki temperament i takie usposobienie. Dzisiaj dostałem sporo listów, że pamiętamy Państwa przekomarzanki. Tak to wyglądało czasem. Nasz fach był beatlesowski. W jej przypadku ze skrzywieniem lennonowym strasznie mi żal, że już nigdy nie będzie ochrzaniać mnie albo w mailu, albo telefonicznie w czasie programu, kiedy zagrałem coś nie tak, jak ona by zagrała. Mam piosenkę, którą chciałbym zagrać dziś w Trójce, specjalnie dla niej i wierzę, że usłyszę. My przyszłyśmy z Mają równiusieńka do Trójki w 96, więc tak się trzymałyśmy razem. Platynowa, zgrabniusieńka blondynka, która zawsze wyglądała jak z pudełka, obojętnie czy przychodziła do pracy na czwartą czy na szesnastą, o wielkich niebieskich oczach, kolosalnym poczuciu humoru, piekielnej inteligencji, elokwentna. Uwielbiam anegdotę, kiedy opowiedziała mi o tym, że spotkała mężczyznę swojego życia, a dzieli nas tylko 5 lat i Maja mówi, że wysiadł obok niej na parkingu, był taki w naszym wieku, a ja mówię, a okej, no tak i co dalej? Ona mówi... Właściwie w twoim wieku. A ja mówię, a po czym to poznałaś? A on mówi, po długiej, siwej brodzie naturalnie, bez mrugnięcia okiem. Wielbicielka Johna Lennona i opowieści o Eryku Strachocie i jego naroślu. Polecam, kto nie zna. Maja cytowała z pamięci. Szkoda. Przykro. Maja Borkowska związana była z Trójką od 1996 roku. Miała 46 lat, a wspominali ją Marcin Łukawski, Piotr Metz i Ewa Lipowicz. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc. Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto.